Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar ve ekranları başında bizleri canlı olarak takip eden Tefsir Furkan müdavimleri, Allahu Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor dostlar. Ba'de e'udhu billah ve lillahil izzetu ve li rasulihi ve lil mu'minin. وَلَكِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ İzzet Allah'a aittir, O'nun Resulüne aittir ve müminlere aittir. Münafıklar ise bu gerçeği bilmezler. Azim olan Allah doğru söylemiştir. Kıymetli kardeşlerim, adet olduğu üzere Tefsir-i Furkan, kaldığı ayet-i kerimelerden devam ediyor. En'am suresinde kalmıştık bildiğiniz üzere. Ama yine müdavim dostlar bilirler, böyle güncel konuşulması, üzerinde durulması elzem olduğuna inandığımız aktüel konularda söz konusu olduğunda, meydana geldiğinde bir es veriyoruz. O konuyu gündeme taşıyoruz. En azından söyleyecek bir şeylerimizin olduğunu ümmeti Muhammed'le, kardeşlerimizle, muhibbanlarla paylaşıyoruz, dertleşiyoruz. Bugün de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e anamızı, babamızı, sevdiğimiz her şeyimizi uğrunda feda ettiğimiz Efendimiz'e yapılan hakaretleri inşallah masaya yatıracağız. Buna ilişkin kafirlerin İslam'a ve değerlerine yönelik saldırılar karşısında nasıl bir refleks kazanmamız gerektiğini ya da güç sahiplerince nasıl bir refleks ortaya konulması gerektiğini inşallah geniş bir yelpazede ele alma gayreti içerisinde olacağız. Tabi müstakil bir konferans konusu, belki panel konusu, belki sempozyum konusu ama dilimiz döndüğünce en azından Rabbimize sunabileceğimiz bir şehadet kabilinden bugün Tefsir-i Furkan'da İstanbul'da bu konuyu ele almaya çalışacağız değerli kardeşlerim. Malum olduğu üzere son güncel en azından gelişen olayları kastederek söylüyorum. Çünkü kafirlerin İslam'a yönelik saldırıları şu son dönemde yaşadıklarımız ilk değildi. Ondan öncesi de vardı. Ve bizi koruyan kalkanımız olmadığı müddetçe bu meseleyi kökten çözecek olan siyasi gücü var etmediğimiz sürece de devam edecek maalesef. Bunu kederli kederli söylüyoruz. Mahzun bir şekilde söylüyoruz ama bu bir hakikat. Dolayısıyla son dönemde gelişenleri kastederek söylüyoruz. İslam'a ve Müslümanlara yönelik Fransa'nın, Macron'un alçakça, hadsizce açıklamaları var malum. Bundan 5 yıl önce Charlie Hebdo dergisi, mizah dergisi, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yönelik hakaret içeren bir karikatür paylaşmıştı. Ve üzerinden 5 sene geçtikten sonra seneyi devriyesi münasebetiyle, 5. seneyi devriyesi münasebetiyle onların veçhinden söylüyorum. Anmak adına bunu yeniden paylaştılar. Ve sonrasında Macron'un peş sıra bir açıklaması geldi yine malum. Dedi ki İslam kriz dinidir. Ulaştığı yerde, var olduğu yerde, gittiği her yerde kriz meydana getiriyor dedi. Ve iftira etti, yalan söyledi, dili kuruyasıca. Ve sonrasında yine peşi sıra açıklamalar geldi. Ama hat tanımadılar, sınır tanımadılar. Macron bu sefer okullarda Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yönelik hakaret içeren karikatürü derslerde öğrencilere teşhir ettiler. Ve yine hat tanımadılar, bir tık öteye taşıdılar maalesef. Bu sefer o iğrenç galiz karikatürü resmi dairelerde ve bazı büyük binalarda projeksiyonla göstererek, yansıtarak ifşa ettiler, gösterdiler. Tabi az önce de ifade ettim, tekrar ediyorum, bu ilk değildi ve bizim değerlerimizi koruyacak siyasi gücü, otoriteyi, kalkanı var etmediğimiz sürece devam da edecek. Buranın altını ısrarla çiziyorum. Yani suni hamlelerle ve suni pansumanlarla Müslümanlara yönelik, İslam'ın değerlerine yönelik saldırıların son bulmayacağını en başında ifade ediyorum. Zaten sohbetimizin esasını da tam bu kısım ihtiva edecek. Çözüme yönelik ağırlıklı konuşacağız inşallah. Zaten onların İslam'a ve Müslümanlara yönelik öfkelerini, garazilerini, kinlerini Allah bize haber verdi. Allah-u Azze ve Celle birçok ayet-i kerimesinde onların İslam'a ve Müslümanlara, değerlerimize yönelik kinlerini Allah-u Azze ve Celle ayet-i kerimelerle bizlere haber verdi. Hani Allah-u Azze ve Celle ayet-i kerimesinde buyuruyor ya, قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفَّاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَكْبَرُ. Bakınız şimdi Macron'un, özellikle onun ama bütün sömürgeci batıyı ve kafirleri kapsayarak şumullu bir şekilde ifade ediyorum. Onların İslam'a ve Müslümanlara yönelik gördüğünüz, şahit olduğunuz düşmanlıkları sadece görünen kısmı. Allah-u Azze ve Celle buyuruyor ki şu anda sizin gördüğünüz sadece onların ağızlarından dökülen düşmanlıkların keyfiyeti. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَكْبَرُ. Size yönelik besledikleri düşmanlıklar var ya, o içlerinde çok daha büyüktür buyuruyor Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla bugün Charlie Hebdo'da İslam'a ve Müslümanlara, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yönelik yansıyan düşmanlık içlerindekilerin yanında kıyasen çok daha az olduğunu bu ayet-i kerimeden anlıyoruz. Aslında onların içlerinde besledikleri öfkenin çok daha büyük olduğunu, İslam'a ve Müslümanlara yönelik içlerinde taşıdıkları kinin, garezin, düşmanlığın çok daha feci ve büyük olduğunu bu ayet-i kerimeden çok kolay bir şekilde anlayabiliyoruz dostlar. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَكْبَرُ. Onların içlerinde tuttukları çok daha büyüktür buyuruyor Allah. Dolayısıyla bu ilk değildi, son olmayacak, bunu tekrar ifade ediyorum. Şimdi burası işin doğal kısmı. Kızmayasınız bana, kafirlerin İslam'a saldırmalarından haz ettiğimiz falan değil. Bu manada söylemiyorum bunu ya. Ama Allah Azze ve Celle onların düşmanlıklarına haber verdiyse, içlerinde beslediklerinin çok daha büyük olduğunu ve feci olduğunu Allah beyan ettiyse, onların düşmanlıklarının doğal olduğunu anlamak mümkün bu ayet-i kerimede. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Onlar sizden asla razı gelmeyecekler buyuruyor Allah. Siz onların dinine asimile olmadığınız müddetçe, onların dinlerinden bir parça olmadığınız müddetçe, onlar gibi yürüyüp, onlar gibi konuşup, onlar gibi yiyip, onlar gibi içmediğiniz müddetçe, onlar sizden asla razı gelmeyecekler buyuruyor Allah. Bu işin doğası. Burada bir problem yok. Ama işin doğasına göre cereyan etmeyen, işin doğasına göre yürümeyen, ilerlemeyen başka şeyler var. Esas bunu konuşacağız. Onlar İslam'a ve Müslümanlara yönelik saldırılarda bulunuyor. Ama bununla birlikte kafirler saldırıyor. Güç sahibi, kafirlerin bu saldırılarına imkanlarıyla birlikte dur diyecek olanlar kınıyor. İşte bu doğal olmayan. Güç sahibinin kınaması işin doğası ve doğal olanı değil. Kim kınar? Acizler kınar. Gücü yetmeyenler kınar. Gücü yetmeyenler buğz eder. Gücü yetmeyenler kızar. Ama gücü yetenler kınamakla iktifa etmez. İşin doğası ve doğasında ve doğalında yürümeyen tarafı burası. Onlar bir tık öteye taşıdılar, Efendimiz'e galiz sözler söylediler. Galiz karikatürler neşrettiler. Bizim yöneticilerimiz kınadılar. Çok özür diliyorum, yanlış söyledim ya. Sürçü mikrofonda bulundum. Kınamadılar, şiddetli kınadılar. Ya bir ötesi var yani, haklarını yememek lazım bu anlamda. Kınamak başka, şiddetli kınamak başka. En fazla ne yaptılar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakarete karşın boykot çağrısında bulundular. İşte işin doğasında ve doğalında ilerlemeyen kısmı bu tarafı ve bunu sohbetimizin ilerleyen kısımlarında inşallah müstakil olarak geniş bir yelpazede değerlendireceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaret içeren işte saldırılar var vesaire vesaire dedik girizgahta. Birçoğunuz da malum, haberdarız. Bugün Rebiyul Evvel ayının 12. günü. Yani dün 11'i 12'ye bağladık. Gece 12'yi ihya ettik. Akşam ezanı olduğu için de şer'an 12'yi 13'e bağlıyoruz. Ama bugün şu anda yaşadığımız saatler Rebiyul Evvel ayının 12.si 13.sine bağlayan saatleri, dakikaları idrak ediyoruz. Bu ne demek? Bu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin viladetinin seneyi devriyesi demek. Ve hepinizin de bildiği üzere dostlar, Diyanet İşleri Başkanlığı Allah'ın Resulü'nün doğumun seneyi devriyesi gününe tekabül eden haftayı Mevlüt haftası olarak kutlar. Belli bir tema belirler, belli bir konu belirler ve camilerinde, hutbelerinde, vaazlarında, çalışmalarında, işlerinde, bütün işte sahada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın icra ettiği bütün alanlarda bu temayı işler. Bu sene Peygamberimiz ve çocuk temasını işliyor hepinizin bildiği üzere. İşte tevafuktur. Bugün biz de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumunun seneyi devriyesini idrak ettiğimiz bugün de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ın değerlerinin nasıl korunacağına dair fiili sünnetinden bir şeyler konuşacağız. Biliyorsunuz Diyanet, dedim ya az önce, bir tema veriyor ve bunun içinde Müslümanları bir takım sünnetlerden haberdar ediyor. Abdullah kardeşim, Abdullah hocam, bunun neresi kötü diye soruyor olabilirsiniz. Belki ekranları başında kardeşlerimizin de iç dünyalarından sorduğunu da belki söylemek mümkün. Evet, makul bir soru. Bu sünnetin işlenmesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın unutulan ya da en azından Müslümanların nezdinde gündem olmasını arzu ettiği bir takım sünnetleri işlemesinin hiçbir mahsuru yok. Ama bugün ihtiyacımız olan sünnet sadece onlardan mı ibaret? Bunu konuşacağız. Müslümanların değerinin bugün her zamankinden daha fazla korunmaya muhtaç olduğu bir dönemde, bir asırda sadece misvak kullanılmasıyla iktifa edilecek mi, edilmeli mi? Ya da Efendimiz sağına yatar uyurdu sünnetini işlemekten mi ibaret? İşte bugün bunu masaya yatıracağız inşallah. Asıl tam da pratik hayatta bir ağırlığı olmayan İslam, tatbik keyfiyetinden uzak bir İslam, bunu anlatan sünnetlerin daha fazla öne çıkarıldığını maalesef müşahede ediyoruz. Hakikaten bu üzücü. Yani bundan kastım aslında şu: İslam'ın bir izzeti var. İslam'ın tatbik edilmesi gibi bir gerçek var. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Allah-u Teala'nın ayet-i kerimesi gereği hani indirdiklerimizle hükmet gibi bir Allah Azze ve Celle'nin ve İslam'ın bir gerçeği var. Ama buna işaret eden hadislerin genelde örtbas edildiği, gündeme getirilmediği, çok net söylüyorum, daha çok ritüellere hasredilen bir sünnetin Müslümanlarda gündem olması istenildiğine maalesef şahit oluyoruz. İşte zaten aslında kafirlerin de istediği bu değil mi? Bugün işte sohbetin ilerleyen kısımlarında inşallahü teala unutulan bir sünneti ihya edeceğiz. Madem Rebiyül Evvel'in 12. gecesini ihya ediyoruz, madem Resulullah'ın sünneti konuşuluyor, madem ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumuna hürmeten bir mevlüt haftası düzenleniyor, öyleyse hakkını vermek lazım. Unutulan bir sünneti bugün Tefsir-i Furkan'da ihya edeceğiz Allah'ın izniyle. Hem de Efendimiz'e yönelik saldırıları nasıl çözeceğimize bağlantılayarak ve ilişkilendirerek Allah'ın izniyle. Şimdi kıymetli kardeşlerim, hani William Gladstone konuşuyor ya, Müstemleke Bakanı, Lordlar Kamerası'nda. Yani ritüellere hasredilen bir sünnet anlayışının aslında bir proje olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Lütfen ekranları başındaki kardeşlerim, değerli hazırun, bizim sünnetlerle, misvakla, Efendimizin sağına yatmasıyla ve lavaboya hangi ayağıyla girdiğiyle ya da çıktığıyla ilgili bir problemimiz yok. Biz bunları kutsuyoruz. Bunlar bizim değerlerimiz ve Efendimizin لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Güzel örneklik kabilinden değerlendirdiğimiz hususlar. Bunları hafifsediğimiz gibi manada çıkarmayın, istirham ediyorum. Ama bugün yeri geldi hemen söylüyorum. Misvak kullanmak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hakareti durdurma sünneti değildir. Sağına yatarak ayaklarını karnına doğru içine çekerek uyumak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hakaretleri sonlandırmayacaktır. Efendimizin bununla ilgili bizatihi kendisinin fiili uygulamaları var. İslam'a ve değerlerine yönelik saldırılanın nasıl sonuçlanacağını Allah'ın Resulü göstermiş. Biz bugün buna suya, ekmeğe muhtaç olduğumuz kadar muhtaçken bunu terk eder, bunu ihmal eder ve ihlal eder. Sadece misvak konuşursak bu vebal değil midir? Sadece sağa yatıp nasıl uyunulacağını Resulullah'tan, Buhari'den öğrenir ve diğerlerini ihmal edersek bu vebal değil midir? Lavaboya hangi ayağımızla girip hangi ayağımızla çıkacağımıza saatler ayırıp da Resulullah'a hakaret nasıl sonlandırılır? Bu Resulullah'ın sünnetinde var mı yok mu, bunun etüdünü yapmazsak bu vebal değil midir? İşte bugün bunu konuşacağız. İçi boşaltılmış bir İslam, sadece ritüellere hasredilmiş bir İslam, kafirlerin sömürgeci batının arzu ettiği bir İslam'dır. Gladstone Kur'an'ı eline aldığında Lordlar Kamerası'nda Müstemleke Bakanı o dönem konuşuyor ve diyor ki bizim bu Kur'an'ı Müslümanların elinden almamız lazım. Almak mümkün mü? Hayır. Pekala, kendileri de biliyordu bunu. Kur'an'ı Müslümanların elinden almak mümkün değil. Kur'an'ın hükümlerini yaşamakta kusur gösterse dahi Kur'an'ın yere atılmasına asla müsaade etmez. Eder mi? Etmez. İçindekileri yaşamakla alakalı belki kendisinin problemi vardır ama Kur'an'a hakaret edilmesine izin vermez. Tıpkı bugün Resulullah Efendimiz'e hakaret edilmesine izin vermediği gibi. Dedi ki madem biz bu Kur'an'ı Müslümanların elinden söküp alamıyoruz, öyleyse Kur'an'la Müslümanların arasında mesafe koymak lazım dedi William Gladstone. Ve bunu neyle yaptı? Tam bunun akabinde oryantalist çalışmalar başladı sünneti tahrif etmekle alakalı. Hiç oryantalistlerden bir tanesinin ritüellere ilişkin hadisleri deşelediğini, kazıdığına şahit oldunuz mu? Hayır. Cihatla, hilafetle, siyasetle alakalı bütün hadisleri kaşıyorlar. İşte tam da bu manada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu noktada Müslümanların gündemine tutmaya, taşımaya çalıştığı sünnetin aslında ritüellerden ibaret olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani bizim çocuklarımızla Peygamberimizin örnekliğinde nasıl bir ilişki kuracağımızı öğrenmek kötü değil. Bunu demek istemiyorum Allah için. Ama benim çocuğumla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğinde iyi bir ilişki geliştirmiş olmam Resulullah'a hakareti sonlandırmıyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. İsveç'te Kur'an'ın yakılmasını engellemiyor. Neredeyse bir asırdır Müslümanların bütün değerlerine yapılan saldırıları sonlandırmış olmuyor. Peki çocuğumuzla nasıl bir ilişki dünyamızın olacağına mutlaka söylediği bir şey olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz değerlerimize yönelik saldırılar olduğunda nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair hiçbir şey söylememiş mi? O konulara ilişkin her şeye hitap eden bir dinimiz var da değerlerimize yönelik saldırılar olduğunda nasıl bir refleks göstereceğimizi söyleyen, düzenleyen bir dinimiz yok mu bizim? La havle ve la kuvvete illa billah. Bu İslam'a iftiradır. Resulullah'a iftiradır. Ashab'a iftiradır. Ve her şeyden de öte haksızlıktır. Onu konuş, bunu konuşma. Böyle bir dünya yok. Onun için diyoruz ki biz bugün bir sünneti ihya edeceğiz. Bir sünneti konuşacağız. Madem Rebiülevvel ayındayız, madem sünnet haftası, mevlüt haftası değil mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki "Men ahya sünneti fekad ahabbeni." Dikkat edin. Kim benim bir sünnetimi ihya ederse beni sevmiştir. İçinizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmeyeniniz var mı diye bir soru sorsam bana kızarsınız. Ama bazen hatip muhabbet olsun diye sorar ya, o kabilden soruyorum. Ha? Sevmeyenimiz yok. Allah bu sözümüze şahittir. Biz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i her şeyden fazla seviyoruz. Öyle değil mi? Öyle vallahi. Allah bu sözümüze şahit olsun. Ama hadis diyor ki "Men ahya sünneti fakat ahabbeni." Kim benim bir sünnetimi ihya ederse beni sevmiştir. وَمَنْ اَحَبَّنِي كَانَ مَعَيَ فِي الْجَنَّةِ Kim de beni seviyorsa, sevdiyse o da benimle beraber cennettedir. Şimdi biz cennette Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'ın komşu olmak istiyorsa gelin Allah'ın Resulü'nün unutulan bir sünnetini bugün ihya edelim. Bugün sesimizi duyuralım. Dünyanın dört bir tarafına bizi dinleyen, izleyen kardeşlerimize ulaştıralım. Hadis net. Kim bir sünnetimi ihya ederse beni sevmiştir. Beni seven de benimle beraber cennettedir diyor. Buyurun. Vallahi Resulullah'ın sünneti sadece misvak kullanmaktan ibaret değil. Lavaboya hangi ayağımızla girip hangi ayağımızla çıkmaktan ve bunu anlatan hadislerden ibaret değil. komşusuyla iyi geçinmekten ibaret değil. Az önce de söylediğim bu sünnetler Resulullah Efendimiz'e hakareti sonlandıran sünnetler değil. Bugün ihtiyacımız olan sünneti ihya edelim. Buyurun. Söylüyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetini paylaşıyorum. Fiili olarak hem kavli söylemiş Efendimiz hem de bunu fiili olarak göstermiş. Böyle yapacaksınız demiş. Öyle de yapmış. Bize örnek olmuş. Usvetun hasene diyoruz ayet-i kerimede Ahzab suresinde. Örnek olmuş bize. İnnemel imamu cünnetun yukatelu min veraihi ve yuttakabi. Halife bir kalkandır. Onunla korunur. Onunla savaşılır buyuruyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurun size sünnet. Bugün değerlerimize yönelik saldırıları nasıl bertaraf edeceğimize dair Allah'ın Resulü'nün reçetesi. Abdullah kardeşinizin, Ahmet'in, Mehmet'in filanın değil. İslam'a ve değerlerine yönelik bir saldırının nasıl def edileceğini, onu nasıl bertaraf edeceğimizi öğretiyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Hani lavaboya hangi ayağımızla gireceğimizi çıkacağımızı öğretmişti ya. Değerlerimize yönelik saldırılar karşısında ümmeti neyin koruyacağını söylüyor. İnnemel imamu cunne. Halife kalkandır. Onunla korunulur buyuruyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. İşte biz bugün bu sohbetimizde bu sünneti ihya edeceğiz. En son söyleyeceğimi şimdi söylemiş olayım. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselama özelde ve genelde de İslam'a ve değerlerimize, bütün değerlerimize yönelik saldırıları bertaraf edecek ve Müslümanları bu saldırılardan, ümmeti Muhammed'i bu saldırılardan kurtaracak, koruyacak olan yegane şey siyasi güç, siyasi otorite, ki o hilafet devletinden başkası değildir. Allah bize bu sünnete bir an evvel kavuşmayı nasip etsin. Amin. Allah bize hadis kitaplarından öğrendiğimiz ve ezberlediğimiz bu sünneti seniyeyi de görmeyi ve yaşamayı nasip etsin. Amin. Allahümme amin. Şimdi kıymetli kardeşlerim, konumuz İslam'a ve değerlerimize yönelik saldırılar ve bunun karşısında da nasıl bir refleks geliştireceğimiz konusu. Bunu ben iki başlıkta inşallah incelemeye, irdelemeye çalışacağım. Bir, Müslüman fert olarak üzerimize düşen sorumluluklar. Neticede biz ümmetiz ama ümmetin içerisinde de fertleriz. Fert olarak bize düşen nedir? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hakaret özelinde alıyorum konuyu. Allah'ın Resulüne hakaret var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çıkmış, kafir, hadsiz, Allah düşmanı, işlerini yapmış ya, en sonunda hızını da alamamış. O iğrenç karikatürü meydanlara, duvarlara, binalara yansıtmış. Müslümanın bir refleksi olmalı. Bir tepkisi olmalı. Ama gücü nispetinde. İşte ikinci başlığımız da güç sahiplerinin aslında yükümlülükleri ve sorumlulukları nelerdir? Vallahi bir devlet gücümüz yok ki zalimlere, kafirlere had bildirelim. Ama bizim Allah'ın Resulüne bir sevgimiz var. Ve sevgimizin gereği de bir refleks ortaya koymak durumundayız. En azından gadaplanabilmeliyiz. En azından öfkelenebilmeliyiz. Ama ben bu sohbetimde bir tık öteye daha taşıyorum. Öfkenin, kızgınlığın ve bunun ötesinde iş yapmayan yöneticilere de muhasebe etmeliyiz. Eğer güç sahipleri hareket etmiyorsa onlara sesimizi duyurmalıyız. Vallahi bu bizim sorumluluğumuzda. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'ı biz çok seviyoruz. Allah ve melekleri buna şahit olsun ki biz Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı her şeyden fazla seviyoruz. Allah'ın bu şehadetimizi kabul ve karin eylesin. Seviyoruz. Ama bizim sevgimiz Hubeyb gibi aynı. Biz peygamberimizi Hubeyb'in sevdiği gibi seviyoruz. Allah'ın Resulü'nün ayağına bir diken dahi batmasından razı gelmeyecek kadar seviyoruz. Şimdi fert bazında alıyorum ya meseleyi ele. Seviyoruz. Hubeyb'e gelmişler, eziyet etmişler. Mesele çok uzun tabii. Öncesini almıyorum. Ama çok işkence görmüş Hubeyb radıyallahu anh. Ve işkencelerinin neticesinde artık ölüme yaklaşmış belli yani. Ama müşrikler bir teklifte bulunmuştu. Aslında teklif de değil. Bizim amiyane tabirle söylüyorum, makaraya almışlar Hubeyb'i. İşte şimdi senin yerinde Resulullah olsun ister miydin? Allahu Ekber. Mesela biz bugün Resulullah'a hakaret edilmesi yerine bize hakaret edilmesini tercih etmez miydik? Bize de edilmesin ama edilecekse bize edilseydi de Efendimiz'e edilmeseydi. İşte Hubeyb böyle bir cevap veriyor. Diyor ki senin yerinde Resulullah olsun ister miydin? Diyor ki vallahi la arda en yusaba Muhammedin bi şevketin ve ana salim bi ehli. Vallahi ben ve ehlim selametteyken Resulullah'ın ayağına bir dikenin dahi batmasından razı gelmem. Ve sonrasında dedi ki seni öldüreceğiz Hubeyb. Bu cevap onları kızdırmıştı. Sonrasında gülerek şu mersiyelerini dizelemişti. Birçoğumuzun da ezbere bildiği mersiyelerini. Lestu ubali hina uqtali muslimen ala ayyi jammin kana fillahi masra'i. Vallahi benim hiç umurumda değil. Nerede ve nasıl öldürürseniz öldürün. Ben şimdi Allah'ı razı etmiş bir şekilde ölüyorum ve gerisi önemli değil. Allahu Ekber. İşte Resulullah'a sevgimiz bu denli olsun ve belki de bilmiyoruz ölüm bizi bu halde bulsun. Ama bizim sevgimiz Hubeyb'in sevgisi gibi. Biz Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağına bir dikenin dahi batmasından razı gelmeyiz. Biz o denli seviyoruz Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve bir refleks ortaya koyuyoruz, kızıyoruz. Bakın şimdi öfkemizi, kızgınlığımızı, zalimlere, kafirler olan kinimizi dile getiriyoruz. Sen nasıl bir alçaksın, nasıl bir hassin ki benim Resulüme dil uzatırsın diyoruz. Çünkü gücümüz buna yetiyor. İmkanımız buna el veriyor. Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? وَذَٰلِكَ اَضَعَفُ الْا۪يمَانِ Çünkü bu imanın en zayıf noktasıdır diyor. Durduramıyoruz. Gücümüz yok zalimlerden, kafirlerden hesap sorabilelim. Dilimizle anlatıyoruz. Muhasebe ediyoruz. Yöneticilere diyoruz ki ordularınız Resulullah'a hakaret edenlere yürütün. Orduları Halep'e yürütün. Orduları Şam'a yürütün. Orduları Aksa'ya yürütün. Ama dilimiz ancak buna dönüyor ve bunları hatırlatıyoruz. Bunun ötesinde de kalbimizle buğz ediyoruz. Çünkü bu imanın en zayıf noktasıdır diyor. En azından kötürüm bakıyoruz Allah'ın düşmanlarına. Bundan sonra Macron'u gördüğünüzde gözlerinizi kısın. Allah için kısın. Niye mi? Ahmed İbni Hanbel öyle yapmış. Radıyallahu anh. Ehli kitaptan kafir, Hristiyan gördüğü zaman gözünü kırparmış böyle. İlginç değil mi? Şimdi şöyle bir mecliste oturduğunuzu düşünün, gözünüzün önüne götürün. Oturuyorsunuz, muhabbet ediyorsunuz, bir tane Hristiyan gidiyor, Ahmed İbni Hanbel gözlerini kırpıyor böyle. Çok ilginç. Ben olsam ilginç karşılarım. Yanılıyor muyum? Değil mi? Ama başkalarına yapmıyor. Sadece Hristiyanlara yapıyor yani. Bir gün sormuşlar, demişler ki şeyh, İyi hoş da sen bizim dikkatimizi çekti. Bir Hristiyan gördüğün zaman gözünü kırpıyorsun böyle. O geçince de gözünü tekrar açıyorsun. Demiş ki neden? Demiş ki la akdiru en anzura ila men iftara alallah. Demiş ki vallahi elimde değil Allah'a iftira atana normal gözle bakamıyorum. Allah'a iftira atana normal gözle bakamıyorum. Yani bir refleks geliştirmiş kendince. Allah'a iftira etmiyor mu Hristiyanlılar? Ediyor. Ayetle sabit. Nasıl ki Ahmed İbni Hanbel kendince bir refleks geliştirmiş. Vallahi bugün biz de Allah'a ve Resulüne hakaret eden, küfreden, alaya alanlara normal gözle bakmamalıyız. Çünkü bu en azından bizim kalbimizde ve fert Müslüman olarak yapabileceğimiz en basit bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. Az önce ifade ettim. Evet, az önce Ahmed İbni Hanbel'in örneğinde olduğu gibi bugün biz Macron'a gözümüzü kırpıp bakacağız dedik ya. Allah düşmanlarına, sömürgeci kafirlere karşı kalbimizde buğz olacak dedik ya. Ama O az önce bizim buğz duyduğumuz ve buğz beslediklerimize, dostluk besleyenlere de karşı bir kızgınlığımız olacak. Allah için olacak. Bugün boykot çağrısı yapıldığı veya muhatap alıp da boykot çağrısı yaptığı ülkelerle kol kola gülerek öyle kadrajlarda fotoğraflara şahit olmadık mı ya? Vallahi olduk. Onun için neye ve hangi keyfiyette kızacağımızı çok iyi bileceğiz. Dedim ya, fertler bazında ele alıyorum. Birazdan gücü elinde bulunduranların refleksi aciz, gücü yetmeyenlerin refleksiyle aynı olamaz. Abdullah İbni Ubey bin Selul'u biliyorsunuz değil mi? Münafıkların elebaşı diyelim, tabir yerindeyse. Tabii bu örneğe geçmeden önce fert bazında fertler olarak nasıl refleks gösterilir, gösterilebilir mi, nasıl olmak lazım gibi örneklerle alakalı olarak mesela geçen bir sosyal medyada bir tane video gördüm. Çok inanılmaz etkilendim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakarete maruz kalınca bu Charlie Hebdo ve Macron sürecinden sonra Kuveyt'te bir restoran sahibi, biliyorsunuz şu anda sosyal mesafeyi korumak ve en azından buna riayet edilmesi adına yerlere stikerler yapıştırıyorlar. Bu stikerları Macron resmini koymuş. Lütfen buraya basın yazıyor Arapça. Yani öndeki 1,5 metre mesafe sonra bir daha resim var. Onun önünde bir daha resim var. Ve kim sosyal mesafe kuralına uyacaksa diyor ki lütfen bu resmin üzerine basın. Bu kardeşimizin gücü buna yetiyor. En azından Allah için bir buğz, Allah için Ahmed İbni Hanbel gibi gözünü kırpıyor. Normal gözle bakamıyor. Hiçbir şey olmamış gibi yapmıyor. Vallahi bu ümmet rüştünü ispat etti dostlar. Abdullah İmamoğlu'yla Tefsir-i Furkan'ın bu geceki en güçlü azı olsun. Ümmetin fertleri ve ümmeti Muhammed, Allah'ın Resulüne hakaret söz konusu olduğunda rüştünü ispat etmiştir. Bakınız, bugün Tunus'ta, yarın cuma namazının ardından Filistin'de, Lübnan'da, birçok bölgede Müslümanlar dünyanın birçok yerinde protesto gösterileri düzenleyecek. Allah'ın Resulü bizim şerefimizdir diyecek. Bir dem, bir ruh, bir dem neftike ya Resulallah. Canımızla, malımızla, kanımızla sana fedadır ya Resulallah diyecek. Yer, gök Resulullah'ın adıyla inleyecek. İnliyor da şu anda. Bu ümmet rüştünü ispat etti kıymetli kardeşlerim. Ekranlar başındaki dostlar. Bu ümmetin Allah'ın Resulüne olan sevgisi ve muhabbetinde rüştünü ispat etmek gibi bir durum söz konusu değildir. O defter kapandı. Bu ümmet rüştünü ispat etti. Ama yöneticiler rüştünü ispat edemedi. Bakın ümmeti Muhammed kıyamda. Ama ümmet vadide, yöneticiler başka bir vadide. Aynı dili konuşmuyoruz. Aynı öfkeye sahip değiliz. Bizim öfkelendiklerimize onlar dostum diyor. Bizim öfkelendiklerimize onlar kırmızı halılar sererek çiçeklerle karşılıyor. 5 dakikalık konuşmada 3 defa dostum diyor. Bizim kızdıklarımızı onlar kucak açarak karşılıyor. Aynı dili konuşmuyoruz. Ama bu ümmet yarın yevmul kıyamede bu konuda Allah'ın izniyle alnı ak çıkacak. Allah'ım utandırmasın. Dedim ya, fert bazında güzel bir örnek var, paylaşmak istedim. Dedim kardeşlerimle bunu da en azından konuşmuş olalım. Abdullah bin Ubey bin Selul anlatıyordum. Bir sefer dönüşünde bu Ubey bin Selul deyip vereyim kısaca, en azından anlaşılmış olsun. Ubey bin Selul Mureysiye diye bir gazve var, duydunuz mu? Mureysiye gazvesi. Oradan dönüyorlar. Ve münafıkların bu elebaşı, İslam'a olan öfkesi aynı Macron gibi. Aslında Macron onun gibi. Değil mi? Yanlış söyledim. Macron onun gibi. Ne diyordu? Ebu Cehiller ölmedi. Ebu Lehebler kıtalar dolaşıyor. Ya, öyle miydi? Öyleydi sanırsam. Ölmediler yani. Kafirler kıtalar dolaşıyor. Asırlar dolaşıyor. Devam ediyor yani. Adının ne olduğunu çok bir önemi yok. İşte bu İslam'a ve Müslümanlara öfkeli münafığın elebaşı Ubey bin Selul. O Museyriye gazvesinden dönerken diyor ki, Medine'ye vardığımızda, ki Not etmek isteyen kardeşlerimiz için söylüyorum. Münafıkun suresi 7 ve 8. ayet-i kerimeler bu konuya ilişkin inmiştir. Az önce okudum ya, izzet Allah'a aittir, Resulullah'a aittir, müminlere aittir. Bu ayet-i kerime bu meseleye ilişkin inmiştir. Ama öncesinde ayet-i kerimede diyor ki, o Ubey bin Selül diyor ki, Medine'ye vardığımızda şerefli olan bizler, la havle ve la kuvvete illa billah. Şerefli olan bizler derken münafıklar topluluğunu ve kafirleri kastediyor. Şerefli olan bizler, şeref yoksunu olanları Medine'nin dışına çıkaracaktır. Ezel ve e'az, iki kavram. E'az, izzetli, şerefli. Aslında ezelin tam karşılığı şeref mahrumu. Şeref yoksunu demek. Ayet-i kerimeyle sabit. Allah diyor biz işittik, biz biliyoruz. Münafıklar böyle dedi. Ne dediler? O Ubey bin Selul dedi ki Medine'ye vardığımızda şeref sahibi olan bizler, izzet mahrumu, şeref mahrumu olan ashabı ve peygamberi Medine'nin dışına gönderecektir. Allahu Ekber. Bugün çok farklı değil. Bugün Resulullah'a hakaret edildi, dününkünün aynısı. Dün Allah'ın Resulüne hakaret etmişti, Ubey bin Selül bugün de Macron etti. Ya da sömürgeci batı, hiç fark etmez. Ama kontekst bütünlüğünde söylüyorum, ayet bu. Ubey bin Selül bunu söyleyince çok ağır bir hakaret. Allah'ın Resulünü ve sahabelerini şereften mahrum olarak niteledi. Allahu Ekber. İzzet yoksunu, zillet içerisinde olan dedi. Ayet-i kerimenin tam mealini söylüyorum. Bunu duyanlar tabii çok öfkelendi. Hatta Hazreti Ömer dedi ki ya Resulallah müsaade et. Malum gelisini biliyorsunuz. Onun boynunu vurayım. Ama bir refleks geliştirmek lazım. Onu anlatacağım. Yoksa fıkhen öldürülmeli, öldürülmemeli. Alimler bunu yıllarca tartışmışlar. Bu değil konumuz. Tam Medine'ye gireceklerinde Ubey bin Selül'ün oğlu Abdullah, o Müslüman, sahabeden birisi. Babası münafıkların elebaşı ama oğlu sahabeden. Babasının bu sözünü duymuş. Münafıklar topluluğunun izzet sahibi, Müslümanların ve Efendimizin de izzetten mahrum, şereften mahrum, zillet içerisinde olanlar olarak nitelemiş ya, bunu duymuş ya, tam Medine'ye gireceklerinde böyle kervan ilerliyor ya, ordu ilerliyor, gidiyorlar. Babasının bineğinin dizgininden tutuyor. Diyor ki evlat ne oldu? Diyor ki vallahi la tedhulil medinete ebeden. Hatta tekule Resulullahil e'az ve ana lezel. Vallahi seni Medine'ye sokmayacağım. Sen ta ki zillete mahkum olan ben, izzetli olan da Resulullah demedikçe seni Medine'ye sokmayacağım. Sokmadı babasını Medine'ye. Bu sözü söyletene kadar Abdullah bin Ubey babasını Medine'ye sokmadı dedi ve öyle soktu. Söyletti. Az önce zillet içerisinde Resulullah'ın olduğunu söyleyen kişiye zilletin kendisinde, izzetin ise Resulullah olduğunu söyledi ve öyle girdi Medine'ye. Gücü ona yetiyordu. Şimdi bu ümmet rüştünü ispat etti. Ya sosyal medyada dahi en azından Müslümanları görüyoruz. Ümmeti Muhammed profil resimlerini değiştirdiler. Bu ümmetin bir derdi var. Bu ümmetin bir öfkesi var. Bu ümmetin bir kızgınlığı var. Allah'ın düşmanlarına, Macron'a, sömürgeci batıya, sömürgeci kafirlere. Biiznillahü teala bu ümmet rüştünü ispat etti. Ama ikinci başlığım neydi? Güç sahiplerinin sorumluluğu. İfade ettim, hemen bağlıyorum. Biz ispat ettik ama yöneticiler rüştlerini ispat edemediler. Neden diye soracak olursanız, birlikte mütalaa edelim. Sağlamasını birlikte yapalım. Hep beraber konuşalım. Biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret içerdiler. Veyahut da en azından karikatür yayınladılar. İslam'a saldırdılar. Bunu öncesinde de böyle yaptılar. Şimdi de böyle yapıyorlar. Biz öncesinde de meydanlardaydık. Ve yine meydanlardayız. Ama bir şey dikkatinizi çekiyor mu kıymetli kardeşlerim? Biz gücümüz nispetinde çıkıyoruz meydanlarda, diyoruz ki Allah'ın Resulü bizim onurumuzdur ve gücümüz sadece bunu dile getirmeye yetiyor. Ama gücü, orduyu ve bütün imkanları elinde bulunduran da aynısını söylüyor. Bu İslam beldeleri yardım çağrılarında bulunduğunda aynısı olmadı mı? Ben 10 gönderdim. Koca devlet de 10 gönderdi. Ben çocuklar aç kalmasın, üşümesin, battaniye gönderdim. Aş gönderdim, yemek gönderdim. Gönderdik İslam ümmeti olarak. Ordularıyla orayı gidip arındırması gereken yöneticiler de aynısını yaptı. Biz miting yaptık. Resulullah bizim onurumuzdur dedik. Bu yöneticiler bunu bile yapmaktan aciz kaldılar. 3 gün sonra unutulacak ve hiçbir tesiri ve gücü, caydırıcı, yaptırım tarafı olmayan bir boykot çağrısı yaptılar. Vakası dahi olmayan. Az önce bir ifade kullanmıştım, tekrar etmekte, yinelemekte fayda görüyorum. Nedir o? İslam ümmeti bir vadide, bu yöneticiler bir vadide. Bizim öfkemiz bir vadide, onların öfkesi çok başka vadilerde. Var demeye şahit gerek. Onun için yöneticilerin üzerine düşen sorumluluklar, fertlerin üzerine düşen sorumluluklardan çok farklı. Daha önce sanıyorum Tefsir-i Furkan'da anlatmıştım. Bir yerde de anlattığımı çok iyi hatırlıyorum ama üzerine epey bir zaman geçti. Konuyla mutallık, konuyla ilişkili olduğu için de anlatmakta bir beis görmüyorum. Yani en azından ettekrar-ı ahsen kabilinden sayın lütfen. Bugünkü yöneticiler Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'a hakareti durdurabilme imkanına ve güce sahipler mi? El cevap. Evet değil mi? Mutabık mıyız? Mutabıkız. Gücü ve imkanı elinde bulundurup da gereğini yapmayana kötü adam diyebiliriz aslında. Daha fazlasını da söyleyebiliriz de. Ama size 3 kötü adamın hikayesini anlatacağım için kötü adam diyorum. İmkanı ve gücü olan da olup da gereğini yapmayana ilişkilendirebileceğimiz, en azından bunu bugünkü yöneticilerle de mukayese edebileceğimiz zenginlik kabilinden bir örnek paylaşmak istiyorum. 3 kötü adamın hikayesi şu dostlar. 3 tane arkadaş varmış. İyi arkadaşlar ama. Hem de sıkı fıkı böyle. Yedikleri, içtikleri ayrı gitmeyen türden. Kötülük yarışına girmişler. Hızlı koşma yarışını duymuşsunuzdur. Sprint. Ya da en azından çok yeme yarışı bile maruftur. Çok tatlı yeme yarışı. Çoğaltabiliriz. Ama kötü adam olma yarışı, belki duymamışsanız da bu ilk olsun. 3 kötü adam yarışı. Demişler ki hangimiz en kötü, hadi bakalım modri meydan. Bir tane küçücük çocuk, masumane, şu anda Haziran'ın içerisinde onların yaşıyla böyle akran diyebileceğimiz kardeşlerimiz var. Böyle masumane sokakta seksek oynuyor. Kötü adam yarışına girdiler ya, herkes hodri meydan dedi. Herkes hünerini sergileyecek. Bir tanesi masumane, hiçbir günahı olmayan o kız çocuğu seksek oynarken varıyor ona, çok ciddi anlamda bir şiddet uyguluyor. Ama hakikaten böyle ağzı yüzü kan revan içerisinde kalacak kadar dövüyor kız çocuğunu. Sonra dönüyor diğer arkadaşına, diyor ki bakınız, akranlarımdan bir tanesiyle hiç günahı olmayan birisiyle kavga etmek kötülüktür ama masum bir çocuğu hiçbir günahı yokken dövmek en kötü olanıdır. Benim yanımda demiş lütfen kötülük mevzusunu bir daha yapmayın, bana demiş galip gelemezsiniz. Demiş göreceğiz. Hemen ikincisi, daha yerde kalkmaya mecali olmayan, kan revan içerisinde böyle yerde yatan çocuğu almış. Zaten gücü de yetiyormuş. Biri almış duvara vurmuş. Duvardan almış yere vurmuş. Biraz da böyle üzerinde onu çiğnemiş. Çok böyle mübalasıyla anlatıyorum. Öbürü de demiş ki bak, bunu yapan diğerine söylüyor. Diyor ki bak sen dövdün tamam da, bizim demiş normalde örf, adet, geleneğim neyse inancımız. Demiş yerde düşene demiş el verilir, kaldırılır. Yerde düşene vurulmaz. Hani düşene de vurulur mu ya filan. Kabilinden çok meşhur deyimimiz vardır ya. Ben demiş yerdekini dövdüm yani. Kaldırdım duvara, duvardan aldım yere. Bu sefer bu ikisi hiçbir şey yapmayana dönmüşler. Demişler ki hadi biz neticede kötülük namına bir şeyler yaptık da Sen daha demiş hiç kılını kıpırdatmadın. Demiş doğru. Kılımı kıpırdatmadım, kıpırdatmadım da içinizde demiş ikinizden de daha kötüsü benim. Ya demiş hadi oradan canım. Nasıl olur ya? Biz bir şeyler yaptık. Sen hiçbir şey yapmadan mı en kötü adam olacaksın? Demiş ki vallahi öyle. Nasıl? Demiş senin az önce masumane bir şekilde oynarken dövdüğün kız çocuğu var ya. Evet. Senin de hani yaralı bereli bir şekilde yerde yatıyorken alıp duvara vurduğun, duvardan da yere aldığın çocuk var ya çiğnedin. Evet. Demiş vallahi o benim öpöz kardeşimdir. Siz ona zulmederken hiçbir şey yapmamak kadar kötüsü yok. Demiş ki benim yanımda en kötü muhabbeti bir daha yapmayın. Çünkü o zulme şahit olup da hiçbir şey yapmamak daha kötü. İmkanı var. Onları durdurmaya gücü yetecekken durdurmamak kadar kötüsü yok. İşte bugünkü idareciler de, yöneticiler de, liderler de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hakaretleri durdurabilecekken durdurmuyorlar ya, vallahi onlar kötüler. Hem de en kötüler. Orduları, güçleri, imkanları. Bütün inancımla söylüyorum. Satvetleriyle zalimleri, kafirleri titretecek. O güce sahipken Allah'ın Resulü için kıllarını kıpırdatmıyorlar ya. Vallahi onlar en kötüleri. Ben battaniye gönderiyorum, o da battaniye gönderiyor. Biz miting yapıyoruz, onlar da miting yapıyor. İmkanı olduğu halde gereğini yapmamak en kötüsü. Biz Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'dan girmiştik ya, bağlıyorum. Misvak dedim. Ondan sonra başka örnekler verdim. Bunlar Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'ın sünnetleri ve kıymetlidir bizim için. Ama bugün ihtiyacımız olan bir şey var. Değerlerimize sahip çıkılması. Değerlerimize alakalı olarak nasıl bir siyasi refleks göstermemiz gerektiği. Bunun örnekliği Resulullah Efendimiz'de var sallallahu aleyhi ve sellem. Var. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın örnekliğinde ideal siyaset nasıl olur onu anlatacağım. Hakaretse hakaret. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam İslam'a ihanetse ihanet. Bakınız Allah'ın Resulü ne yapmış? Boykot mu etmiş? Bakacağız. Diğer hususlarda örnek olacak Allah'ın Resulü, bu konuda da örnek olacak. Mevlüt haftasındayız. Rebiül evvel ayındayız. Allah Resulü'nün sünnetlerini konuşuyoruz. Ve az önce söylemiştim. İnnemel imamu cünnetun. Halife bir kalkandır. Ve biz bu sünneti ihya ediyoruz şu anda. Buyurun. Allah Resulü fiili olarak nasıl yapılması gerektiğini göstermiş. Hendek'ten dönmüşler. Hendek gazvesinde biliyorsunuz İslam'a ihanet eden Beni Kurayza kabilesi vardı Yahudilerin. Müslim, İbni Hişam ve birçok kaynağı, burada ismini zikretmiyorum, birçok kaynakta geçtiği üzere sadece ihanet etmenin ötesinde Hendek gazvesinden sonra Beni Kurayza Allah'ın Resulüne hakaret etmiştir. Tıpkı bugün olduğu gibi. Aynen. Resulullah da kim ya? Aynen bak rivayeti aktarıyor. Kim o? Bir ahit yaptıysak da ne olacakmış? Onun bizim için hiçbir kıymeti yok. Ve daha da galiz sözler söylüyor Beni Kurayza Allah'ın Resulü'ne. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü Hendek'ten gelmiş. Zırhını çıkaracak. Buhari kaynaklı sahih bir hadis anlatıyorum. Kılıcını silahını koyacak. Allah Buhari'den hareketle rivayet ettiği hadisi paylaşıyorum. Cebrail'i gönderiyor Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki evadahtumus silah. Diyor ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siz diyor silahlarınızı bıraktınız mı? Diyor ki evet Hendek bitti. Öyle ya Allah Resulü zırhını çıkaracak, silahını çıkaracak. Hendek bitmiş. Allah Resulü savaşı sonlandırmış. Evine gelmiş. Tam silahını zırhını çıkarmak üzereyken Allah Cebrail'i gönderiyor. Dikkat edin. Allah Azza ve Celle Resulüne birazdan ne diyecek? Diyor ki evet biz silahlarımızı bıraktık diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail diyor ki kâle lâkinne lem nedâ. Ama biz melekler topluluğu henüz bırakmadık. Allah bırakmayın dedi. Yani vazife bitmemiş. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Allah Cibril'in üzerinden bir emir daha veriyor. İmhad heule. Sana, dinine, İslam'a, Allah'ın Resulü'nün getirdiği risalete ihanet eden Beni Kurayza'nın üzerine yürü. İnhad haule. Onların üzerine yürü. Ordularını onların üzerine hareket ettir diyor. Allah Cebrail'in diliyle Resulullah'a bunu emrediyor. Allahu Ekber. Nerede bugün ordularımızı yürüten? Nerede? Nerede bugün Müslümanların ordularını zalimlerin, kafirlerin üzerine yürüten liderler? Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam hani bize örnekti? Hani bizim için usve-i haseneydi, en güzel örnekti? Vallahi bu vebaldir. Sen dişini nasıl temizleyeceğini Resulullah'tan öğreneceksin. Ama İslam'ın kutsallarının nasıl korunacağını Resulullah'tan öğrenmeyeceksin. Vebaldir. Soracak yevmul kıyamede Allah. Hangi hakla, hangi cesaretle Resulullah'ın bazılarını örnek aldın da bazılarını almadın diye sual edecek Allah. Çıktı ashabına Allah'ın Resulü. Yorgun, argın, hendek henüz yeni bitmiş. La yusalliyenne ahadukumul asra illa fi bani Kurayza. Sizden hiçbiriniz ikindiyi bani Kurayza'nın dışında başka bir yerde kılmasın. Yarına bile ötelemedi. Hatta yarını bırakın. Mevcut ikindi vaktini dahi yolda kılınmasına Allah'ın Resulü müsaade etmiyor. Biz kellim la yenfa. Konuşuyoruz. Faydasız konuşuyoruz. Ordular konuşmalı. Onlar hangi dilden anlıyorsa onlara hadlerini bildirmeliyiz. Bugün bizim dünyayı onların başına yıkacak liderlere ihtiyacımız var. Onun için az önce ifade ettiğimi yinelemek istiyorum. Ümmet rüştünü ispat etmiştir. Ama liderler rüştünü ispat edememiştir. Çünkü onlar gereği gibi hareket etmediler. Yapmadılar. Yapmıyorlar. Hemen parantez açıp kapatıyorum arasını doldurarak. Peki biz hareket etmeyen yöneticileri muhasebe etmek yine bizim vazifemiz. Onları harekete davet etmek ve çağrıda bulunmak yine bizim vazifemiz. Abdülhamid örneğini hepiniz biliyorsunuz. Vallahi belki kaç defa anlattık. Belki kaç defa daha anlatacağız. Ama İzzetli tarihi anlatmaya doyum olur mu? Olmaz. Vallahi ben anlatırken sıkılmıyorum siz. Dinle. O zaman sıkıntı yok. O zaman problem yok. Çünkü İzzetli tarihimizden şeref duyuyoruz. Hasta adam olduğu bir dönemde dahi Resulullah Efendimiz'e hakaret edilmesine müsaade etmemiş. Hasta adam. Batılıların literatürüyle ve onların diliyle söylüyorum. Hasta. Komada, bitkisel bir hayat yaşıyor. Solunum cihazına bağlı adeta teşbitata olmasın. Böyle bir devlet ve böyle bir lider Allah'ın Resulüne hakaret edilmesine müsaade etmiyor. Fransız elçisini çağırıyor huzuruna. Malum o, hemen kısa geçiyorum yani önceki süreci hepiniz biliyorsunuz. Dedim ya daha önce çok anlattık. Ama Resulullah Efendimiz'e hakaret içeren tiyatronun oynatılacağını duyduğu zaman elçiyi huzuruna çağırıyor. Bir kere sırf onu tedip etmek için, dikkat edin. Tedip ne demek? Eğitmek, aşağılamak, ona haddini bildirmek, alması gereken dersi almasını sağlamak için kapıda saatlerce bekletiyor. Bu bir. İçeri alınmadığınızı düşünürsene. İçeride olduğunu biliyorsunuz ve sizi bekletiyor. Çok acı bir şey ya. Bir de elçisiniz. Basit bir şey değil. Kolay anlattım da ağır yani. Abdülhamid rahimehullah az önce bir hadis okumuştum ya innemel imamu cunnetun, bugün bu hadisi ihya edeceğiz diye. İşte bizim hilafetimiz varken Müslümanlar bu hadisi yaşayarak öğreniyordu. Biz bugün hadis kitaplarından ezberliyoruz. Aramızdaki fark bu. Onun için dua etmiştik ya az önce, ya Rabbi bu hadisi yaşamayı nasip eyle. Kitaplardan ezberlediğimiz hadisi bizatihi yaşamayı Allah bize ikram etsin. Abdülhamid rahmetullahi aleyh sefiri, elçiyi içeriye çağırması beklenirken kendisi dışarı çıkıyor. Ama savaş kıyafetiyle. Adetten değildir normalde. Halife sefiri savaş kıyafetiyle karşılamaz. Ama Abdülhamid bir elinde kılıç, bir elinde de iki tane ayakkabısıyla çıkıyor. Kılıcı anladınız da bu ayakkabıyı anlamamış olabilirsiniz. Hakikaten nasıl bir tedip, nasıl bir hat bildirmek gerektiğini çok iyi bildiği için ayakkabılarını elinde tutmuş. Demiş ki ben söyleyeceğimi söyledim de belki anlamamışsınızdır diye göstermek istiyorum diyor Abdülhamid. Ayakkabılarını yere bırakıyor. Ve yere bıraktığı ayakkabılarını hani biz böyle sertçe giyeriz ya, bak şimdi beden diliyle anlattığım gibi. Ayakkabılarının üzerine basa basa ayakkabılarını giydikten sonra diyor ki vallahi eğer mesajımı anlamadıysanız ve durdurulmasını istediğim o cürüme son vermezseniz, sizi ayakkabımın üzerine bastığım ve ayakkabımı yıktığım gibi diyor, dünyayı sizin başınıza yıkarım. Allahu Ekber. Peki soruyorum size. O tiyatro oynatıldı mı? Var mı tarihte bir kayıt? Yok. Peki İsveç'te Kur'an yakıldı. Hemen ardından peşi sıra bir hakaret daha geldi. Peki ilk başta yapılana biz hakkıyla hat bildirseydik sonraki yapılabilir miydi? Hayır. Öyleyse bir, işini yapmayanları göreve çağıracağız. Ey yöneticiler, Allah için, Resulullah için ordularınızı hareket ettirin ve hat bildirin diyeceğiz. İki, onlar yapamıyorsa yapacak olan Raşidi Hilafet Devletimiz için de çalışacağız. Allah bizi umduklarımıza nail kılsın. Allah bizi umduğumuz ve olmasını arzu ettiğimizi dünya gözüyle görmeyi nasip etsin. Zalimlere, kafirlere dünyanın dar geldiğini Allah bizlere göstersin. Efendimiz'e hakaret edilmeyen dünyada nefes alıp vermeyi Allah bize ikram etsin. Yeri geldiğinde zalimlere, kafirlere had bildirecek o siyasi güce Allah bize eriştirsin. Ve bunun uğrunda da çalışanlardan eylesin Allah bizleri. Cümlenizden razı ve memnun olsun. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.